A kormány az alaptörvényben biztosított jogával élve kihirdette a háborús vészhelyzetet, majd másnap Orbán Viktor bejelentette, hogy létrehoznak egy rezsivédelmi alapot és egy honvédelmi alapot. Innen fizetjük majd a rezsicsökkentés és a honvédség megerősítésének költségeit. Kötelezzük a bankokat, a biztosítókat, a nagy kereskedelmi láncokat, az energiaipari és kereskedő cégeket, a telekommunikációs vállalatokat és a légitársaságokat, hogy extra profitjuk nagy részét ebbe a két alapba fizessék be. A mai kormányinfon egyébként már részletezték is a különadóval érintett cégeket vagy szektoroknak a listáját. 900 milliárd forintot terveznek beszedni, ami egyrészt hatalmas összeg, másrészt, hogy érzékeltessük, hogy a költségvetésnek milyen problémái vannak. Pusztán a rezsicsökkentés fenntartása az éves szinten 1000 milliárd forintos lyukat üt a költségvetésbe. Tehát ez a 900 milliárd ez önmagában nem fogja fedezni a Ez a várható költsége, vagy az eddigi években ennyibe került? Tehát érted, a beszerzett energia ár... A mostani árfolyammal számolva körülbelül ennyi a költsége. Ami ugye nagy dilemma volt, és nagy kérdés, hogy ez mennyire a multinacionális cégeket fogja érinteni, és mennyire a NER világot. Azért kijelenthetjük, hogy azért elsősorban a multinacionális cégeket érinti, viszont olyan értelemben a NER világot is, hogy ebből a 900 milliárdból az egyharmadát egymagába a MOL-nak kell befizetnie. Tehát valószínűleg azok a hírek és információk, hogy tényleg a nagyon olcsó orosz olajjal készült benzin meg dízel az óriási profitot okozott a MOL-nál, az valószínűleg igaz, és ezt most visszanyesi a kormány. A másik, ami benzinnel kapcsolatos és érdekes információ, hogy ezentúl külföldi rendszámú autó a rögzített áru benzint nem vásárolhat, tehát csak a piaci árut veheti meg. Beleértve mondjuk az itthon német vagy szlovák rendszámmal közlekedőket. Ja. Aha, amit egyébként egy ideje megértek, mert tudod, ilyen okoskodásnak tűnt, de egy csomóan jutnak úgy bevételhez, hogy mondjuk kifizetnek egy projektet egy cégnek, amiért ők pályáztak, megnyerték és dolgoznak rajta, mondjuk kifizetnek nekik fél évnyi, egy évnyi díjat egyben, amiből nekik utána gazdálkodni kell, abból kell kigazdálkodni a béreket, az alvállalkozókat, esetleges garanciális igényeknek a fedezetét, és egyben megkapják az áfát is ezzel a kifizetett díjjal, viszont az első hónapban nincsen annyi költségük, ezért valamit költenek, és a maradék után ott maradó áfát azt be kell fizetniük mondjuk a hónap végén. És ez azt jelenti, hogy horribilis összegű áfával nem rendelkezhetnek, így ő preferálni fogja azt, hogy olyan helyről vásároljon, ahol az áfát nem kell megfizetnie, hiszen ő befizette, ne kelljen visszaigényelnie se, ezért egy euróbelföldi céggel lép kapcsolatba, tehát egy nem magyar, hanem az EU-ban máshol tevékenykedővel. Ugye ez így, ez olyan szempontból azért eléggé indokolt, hogy ilyenkor az állam ezeken a vállalkozókon előre beszedett egy óriási áfabevételt. Szerintem nem akkora nagy summantás, mint amire nekem így, ami ennek első egy-két évben tűnt. Viszont maga az eredeti hírhez még az én első gondolatom az volt, hogy mekkora mázlisták is, meg mekkora trükkös fiúk is a kormány. Tehát sikerült kialakítani egy olyan helyzetet, hogy ez tényleg olyan, mint egy bűvésztrükk, és egyszerre több dolgot is nyernek vele. Mert az, hogy a multikat adózhatni rögtön egy nagyon jó pont, azt sokan szeretik hallani, hogy ez az, meg hogy ugye ez a globalizmus ellen menni, és eleve ott ez egy plusz pont. Jön belőle nekünk pénz, és tudunk az esetleges hibáink által keletkezett kátyukat, lukakat tömegetni vele. Ez ott a kettes rögtön örülés, és közben meg egyébként nagyon jó mém forrás is, tehát azt tegyük hozzá harmadiknak, hogy megvan a Lipsi oldalnak is benne a kis pozitív hozadéka. Nagyon nehéz lett volna ezt megtervezni is akár egy 5 évre előre mondjuk, hogy egy ilyen helyzet előálláson, amiben azt tudjuk mondani, hogy egyik zsebből teszünk át, és nem a miénkből, hanem a választóinkból, egyik zsebéből teszünk át pénzt a másikba, illetve úgy teszünk, mintha nem az ő zsebéből vennünk ki, ez így igaz. Itt arra célzol, hogy gyakorlatilag ezek a cégek előbb-utóbb megpróbálják bevasalni bevétel formájában, csak az ugye nem okoz népszerűség csökkenést. És ez a harmadik, és akkor csak negyediknek mondanám, hogy jó mémforrás, hogy úgy emelnek adót, hogy nem emelnek adót. Tehát ez nagyon ügyes, és ehhez kellett ez a helyzet, vagy kell ez a talán a környéken egyedülálló helyzet, ez az óriási kettészakítottság, amiben az egyik fél, a kormánytámogató fél minden egyes kis elemének tud ennek örülni. Mondom, tud annak tapsolni, hogy a multikat bántjuk, vagy legalábbis legyen nekik rossz, tud annak tapsolni, hogy megvédik a rezsicsökkentést, és tud annak tapsolni, hogy nem tőlem szednek be pénzt, miközben az utóbbi kivételével én is tudok azért tapsikolni. Egyelőre a régióban az is egyedülálló, hogy háborús veszélyhelyzetet élünk. Hát igen, ez is egy nagyon jó mérforrás. Nyilván ez például előfeltétele egy ilyen intézkedésnek. Én azt mondanám, hogy van egyébként még egy ötödik szempont, ugye bizonyos nyugati érdekeltségeket kiszorítani az országból, és számukra olyan tereppé tenni Magyarországot, ahol nem jó bizniszelni. Igen, ez nem kifelez befelé. Elvileg másrészt meg ez az áthárítás, ez nyilván egyrészt igaz, másrészt azért 100%-ban semmiképpen sem tudják áthárítani. Tehát vannak különböző képletek, egyébként ezt ismertette is a dologért felelős miniszter, hogy hogyan számolják a banknál az extra profitot, a légitársaságoknál hogyan számolják a megnövekedett utasokból való többlethozamot, és ezt elvileg megakadályozzák, hogy ezt tovább hárítsák, tehát ezt fogyasztóvédelem megakadályozza, hogy ezt tovább hárítsák elvileg. Nyilván persze menni fog az ügyeskedés, nyilván ez egy ide-oda tartó játék, de azért nem egyértelmű, hogy lehet ezt hárítani. Ahogy a rögzített áru termékeknél ugye megjelent mellett a drágább egyéb termékek, vagy egyéb termékek árának emelkedése, ugyanazon bolton belül, mert nyilván valahol meg kell, vagy vissza kell ezt hozni legalább egy részét. Ugyanígy a repülésnél is, a légitársaságnál is gondolom meg fog jelenni egy olyan egyéb költség, ami eddig mondjuk 1500 forint volt, és ez fog nagyon megemelkedni, nem pedig az eredeti ár. De nem kell visszahozni, mert tényleg van extra profit. Azt nem vitatom, viszont az, hogy legalábbis ahol részvényesek vannak mögötte, ott ez nem opció. Hogy eltűnik a profit, az nem opció. Az lesz, hogy annyit befizetünk, de valamennyit kell majd mások. Bár érte, most, hogy belegondolok, igazából bármilyen forrásból, ami kitermelni ezt, abból szintén akkor extra profit lesz, viszont ilyen szempontból még ügyesebb. Tehát nem tudják kitermeltetni majd más szolgáltatásokkal egy adott cég. Egy részét ugyanazt biztos át lehet hárítani, egy részét meg biztosan nem lehet áthárítani. Mindenképpen egyébként egy jobb megoldás, mint mondjuk a közalkalmazotti fizetések csökkentése, vagy szociális transfereknek a megvágása. Egyébként bejelentette azt is a kormány, hogy egy csomó beruházást elhalasztanak, tehát torzók nem maradnak, tehát félbe nem hagynak beruházásokat, de az a hatalmas építőipari boom, amit eddig azért döntően a kormányzati megrendelések finanszíroztak az országba, az meg fog állni. Molszékház akkor nem fog megállni, mert ugye már ez elindul. És az magánberuházás. Pontosan, de őket elég erősen érinti ez a dolog. De nem érinti, mert valójában értelek, ők még így is nagyon jól járnak. Tehát a MOL-ra úgy vetik ki ezt a 300 milliárdot, hogy az előző negyed évben minden idők rekordprofitja volt, azt hiszem. Tehát, hogy azért nem kell félteni ezeket a multinacionális cégeket, meg nagy vállalatokat. Az biztos, hogy olyan tekintetben nem jó hír, amikor egy ország gazdaságpolitikája, meg adópolitikája kiszámíthatatlan. Tehát az nyilván nem egy vonzó befektetési környezet. Nyilván egyébként fog Magyarország, meg fogja ennek az árát fizetni, de én azt gondolom inkább a középtávú, meg a hosszú távú esetleges beruházások elmaradásában, tehát hogy ott lesz probléma. De most pillanatnyilag az a helyzet, hogy ég a ház, irtózatos a költségvetési hiány, tehát most be kell tömködni a lyukakat, különben hát nagyon rossz vége lesz. A különadók bejelentését rosszul fogadták a befektetők. A kormányfő szavaira az euró alig egy óra alatt megközelítette a 400 forintos árfolyamot, míg a dollár 370 forint felett jár. A tőzsdei cégek értéke is esik. Az OTP 5%-os, a MOL 8%-os mínuszban járt ma délelőtt. A gyógyszercégek lemaradtak a büntetéssel sújtandó szektorok listájáról, ezért a Richter stagnál, de a Magyar Telekom 5%-os mínuszban áll. Elindult, igen. Tehát, egyszer már megnyaltuk ezt az eurót a 400-at alulról. Valahogy ott körül. Akkor a háború miatt lehet mondani. Én arra vagyok kíváncsi, hogy a magyar társadalom mennyire árérzékeny módon reagál például a külföldi nyaralások tekintetében. Tehát, hogy érezni fogjuk-e, hogy ilyen euró árnál, ilyen külföldi benzináraknál már egész egyszerűen nem fog megindulni az a tömeg Horvátország, Görögország, Olaszország felé, mint minden nyáron. Hát amúgy pláne, hogy Horvátországban ugye nincsen rögzített benzinár. Annak ellenére, hogy az inak utak azok föl vannak címkézve, tudod, hogy a MOL által üzemeltetett kutak. De hát ettől még... Talán a lányvállalat az INA, azt hiszem. Hát mindenki azt hiszi. és tudod, egy horvátországi célutat egy autóval nem úszol meg úgy, hogy megtankolsz az utolsó MOL kúton Magyarországon, és akkor azzal a tankkal már megfordulsz, hanem kénytelen lesz eltankolni egyet a szomszédországban is. Biztos, hogy lesz visszaesés egyébként, és még azt is el tudom képzelni, hogy vannak, akik meg belecsúsznak a hitelből nyaralásban, mert azért Magyarországon sokan hajlamosak ugye a hitelből, tévéhitelből nyaralás egy időben. Kifejezetten probléma volt ez. Még ez is előfordult. Normális esetben én, amikor mondjuk de még esküvőre is, meg nyaralásra is, hogy ezt hitelből fedezze az ember, ezt ilyen rettenetes dolognak tartom, mert akkor ez kerüljön kevesebbe. De ebben a helyzetben én tényleg tudok úgy gondolkodni, hogy ez átmeneti. Tehát, hogy 2-3 év múlva nem kell ezekkel a problémákkal szembenézni, és hogy az ember így tartsa magában az erőt, hogy egyáltalán fölkeljen és bemenjen dolgozni, szeretne, pláne az elmúlt két szezon után egy úgy csinálni, mintha nem volna probléma, hogy utána újabb 10-11 hónapon keresztül reggel lehajtott fejjel megjelenjen a munkahelyén. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke aggódik az orosz-ukrán háború gazdasági hatásai miatt. Szerinte az első negyedéves gazdasági adatok azért pozitívak, mert a járvány előtti időszakhoz viszonyítják, a háború jelentősen még nem befolyásolta azokat. Súlyos problémának tartja az elszabadult inflációt, amelynek a megfékezése az összes gazdasági szereplőnek elemi érdeke. Bírálta a jegybankot, amiért tagadta ennek a kockázatát, és érdemi cselekvés helyett a kormánynak osztogat tanácsot. Parag László emellett kifejtette, hogy a katatorzi a piacot és a részleges kivezetését javasolja. A béremelésről pedig azt gondolja, hogy a kormány feladata a különféle társadalmi csoportok kiegyensúlyozása, de ha a torta ugyanakkora, akkor csak a másik rovására kaphat egy csoport nagyobb szeletet. Parag László azt is elismeri, hogy a pénztárgép mindenkinek egyformán csörög, de úgy véli, vannak egyéb motivációk is, ami minden szakmában más. Ő például úgy tudja, hogy a tanároknak szabad a nyaruk, és délután 4-kor elmehetnek haza, vége a munkájuknak. A tűzoltókat szerinte motiválhatja a társadalom ami megbecsültség és az adrenalin löket. Szuper! Szerintem ingyenbe menni. Tanároknak is be kéne valahogy hozni az adrenalin löket, tehát és akkor így meg is vagyunk. Illetve a tűzoltóknak a nyári szabadságot. Én komolyan nem figyelem ezt különösebben, mert azt kell mondjam, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara működése az elmúlt 2-3 évben észrevehetőbb, mint előtte volt. Tehát hogy az, ami azelőtt történt, az számomra felháborítóan semmit mondó volt. Azt viszont nem kísérem figyelemmel, hogy a katás vállalkozás után is be kell lefizetni azt a, nem tudom, 15 ezer forintot. Be kell 5 ezer szerintem. Lehet, hogy ott 5000, lehet, hogy ezért nem tetszik a Parag László úrnak a kata. torzítja a piacot, ezt mind megoldottuk. Tehát, hogy nyilvánvalóan azokkal, tudod, az egy kötelező tagság az MKIK tagság, akármilyen vállalkozó vagy, van valami kis BT-t, KFT-t, akkor te iparkamara tag vagy, de hogy nem veszel különösebben részt vehetnél az ő lehetőségeiken, le tudod vágni a Mari néninek a haját a sarkon anélkül is, hogy te az iparkamarával valami workshopra mentél volna. Akik velük ténylegesen azért gondolom kapcsolatba lépnek, azok már nagyban játszanak, tehát nekik szükségük van valamilyen nemzetközi kapcsolatokra, vagy valamilyen lobbira. Kapcsolatokra, vagy én tőlem lobbira, és ebben ugye nem jeleskednek a katások, ők a tényleg kis vállalkozók, akik nagyjából így a saját majolásukból élnek, nem kereskednek valamivel, nem építenek különösebb anyagokat a szolgáltatásukban, hanem a szellemi munkájukkal, vagy a kézzel végzett munkájukkal keresik a pénzt, ezért ez a vállalkozási forma megéri nekik. Ez az első sorba vett mozi egyet, tényleg a legolcsóbb beszálló ebbe a játékba. Igen, benne van a nevében is ugyan kisvállalkozó, nem? Igen, még én is katás vagyok, tehát nekem szimpatikus a kata, de azért valahol én se érzem egyébként igazságosnak, hogy van egy olyan adózási forma, ahol, amit hogyha jól kihasználsz, tehát hogyha megvan az 1 millió forintos havi bevétel, nyilván a legtöbb embernek nincsen meg, de ha megvan, akkor azért 5% az adó, ahelyett, hogy fizetnéd a 15%-os SZI-ját, meg a 20, mit tudom én, 7%-os TB, meg egészségügyi hozzájárulás. TB-t azt szerintem kell magad után akkor is, nem? Nem. Az nincs? 5%-ban benne van minden, tehát Ez ha te máshol nem vagy foglalkoztatva 8 órának megfelelő bérezéssel, akkor 50 ezer forint per hó, önként vállalhatod, hogy 75-öt fizetsz, de ez nem kötelező, ha pedig van 8 órásnak megfelelő bejelentett munkájad, akkor 25. És ezen felül van még nyilván a könyveléssel kapcsolatos költséged, de nem muszáj könyvelned, tehát ezt megcsinálhatod te is a bevallásodat, illetve iparűzési adót kell fizetned, ami nagyon kevés helyen talán 0,5% vagy 1%, de mi Budapesten 2%. Jellemzően nem számolsz el költséget, sőt nem is könyvelsz, tehát nem fog csökkenni az iparűzési adód az alvállalkozói számlákkal, meg az ilyen kifizetett tételekkel, viszont vállalhatod azt, hogy te minimum 50 ezret befizetsz, azaz a, mit tudom én, 2-3 millió forintnak megfelelő 2%-ot, hogy ennyi bevételed biztos lesz, és akkor nem kell többet fizetni, tehát nem 12 millió forint után fizetik meg a 2%-ot, hanem azt mondják, hogy köszönöm, én vállalom a minimum 50 ezret, és akkor nem lesz belőle 150 vagy 180 ezer forint abban az évben. Az előző témához még annyit, hogy ugye Paragúr úgy tudja, hogy a tanároknak a nyara szabad, illetve hogy 4 után haza lehet nekik menni. Én meg úgy tudom, hogy a nyár az maximum ilyen 6-7, de lehet, hogy csak 4, mert tovább tart nekik, mint a diákoknak a munka, illetve hamarabb kezdődik, nem szeptember 1-én. És hát ez a délután 4 is olyan, hogy ha nincs épp, gondolom, szakkör, ilyesmi, mert olyan semmilyen plusz dolga nincs, akkor is azért szerintem jó esélye minden második napon van valami, vagy dolgozat, vagy hasonló, amit érdemes hazavinni, vagy kit, vagy ha nem is hazavinni, legalább még egy kicsit foglalkozni vele következő napra készülni. Papír alapú home office, ami bizonyám, jó régóta tart. Tehát azért én ezt azért pluszpontnak, illetve kompenzációnak nem adnám, vagy nem húznám be, hát mert már sokkal jobb az adrenalin akkor már. Hát pontosan, hogy csak úgy, mint a tűzoltók esetében, hogy az adrenalinnak külön örülni kéne. Jó, igazából ingyen van, nem mindenféle kell munkahelyi veszély az adrenalinnal jár, úgyhogy az neked szuper. Ezért nem veszélyességi pótlékot kellene kapnod, hanem adnod. Hát ez az.